matinalul pentru Party People. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, Party People! Bună seara! Începe o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix cu voi, DJ Young și Olix in the Mix, care obicei de luni până joi, de la 7 la 10 seara. Avem party în fiecare seară, 3 ore de super hituri mixate, mesaje de request-uri care vin fie prin SMS la 0722 20 60 20, desigur SMS-uri cu tarif normal, fie puțin mai încolo pe facebook.com/KissFM România. Pe wall-ul KissFM apare postarea Star de Lichisuri, unde voi lăsați mesajele sub formă de comenturi. Iar pentru mâine dimineață, după cum bine știți deja, în prima oră de cronică, potul Kiss Cash a ajuns la 2800 de euro. Hai să începem o nouă seară și o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix. La Kiss asculți doar hituri. If you, yeah, there is no love. If you wonder why you suffer so, mașină neagră, eșarfă, rezervorul e plin. Roșu doar pe talpa, unde mergem nu știm. După noi că fugim, după ploi sub un pin, ne iubim, ne iubim. Unde, unde mergem, nici măcar nu plătim. Uite, uite, uite cât de bine ne știm. Super win că noi nici nu vorbim și ne sincronizăm până, până, până. Este în mix, Raluca, Surrendered My Love. Hai să vedem ce zic primele mesaje dintre cele trimise de voi la 0722 20 60 20. Pentru cei mai tari DJ și pentru Mădălina, cea mai dulce fată, zice Sebi din Vaslui. Și Dănuț din Slatina vrea pentru colegul său de clasă, pentru Cristi, Spola teme, Spola învățat. Și desigur urechile pe Kiss Cash, să luăm potul. Mixăm mai departe Khaled, Sela V și apoi Deep Central sus până la cer, pentru că la Kiss Kiss in a Mix asculți doar hituri. Ready! Apară dintre noi soarele în zori.

30 minute non-stop hits se încheie aici, dar mai departe mixăm mega hituri pentru voi. Alicia Keys vine imediat cu Girl on Fire și Kim Cesarian Undressed. Nu uitați de concursul 10 hituri pentru 10 ani, pentru că în curând, în câteva zile, Kiss FM împlinește 10 ani. Am pregătit pentru voi un mega concurs. Intri pe kissfm.ro, găsești chiar acolo pe pagina principală. Hituri, topuri, clasamente. Am petrecut împreună ultimii 10 ani pe ritm de muzică. Desigur, cea mai bună muzică în fiecare zi. Poți să votezi piesele tale preferate pentru fiecare an, din 2004 până în 2013. Avem premii pentru voi, un laptop HP, un DVD player și o cameră foto Sony. 10 hituri pentru 10 ani, multă baftă! La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri! Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. I live my life still waiting. Al doua oră la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce mesaje, ce dedichisuri mai găsim. Pentru Ioana de la Mihai din Cernavodă, mesajul e foarte simplu: vrei să te căsătorești cu mine? Excelent, bravo, uite o cerere în căsătorie la Kiss Kiss in the Mix. Și încă un mesaj de la Fabio pentru toți și toate chisomanele din Buzău. Pentru voi, DJ, cât mai multe emisii plăcute. Se ascultă Kiss FM non-stop într-o anumită tavernă din Buzău. Foarte bine, mulțumim foarte mult. Spor la treabă acolo și, desigur, poftă mare celor care sunt la cină. The Optix a pregătit pentru voi Emily Sande, Read All About It. Rămânem până la 10 cu voi la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olex mixăm doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. You've got the words to change a nation, but you're biting your tongue. You've spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. If no one ever hears it, how we gonna learn your song? So come on, come on, come on, come on. You've got a heart as loud as lying, so why let your voice be tamed? Baby, we're a little different, there's no need to be ashamed. You've got the light to fight the shadows, so stop hiding it away. Come on, come on. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it in all of the things, I'm not afraid. They can read all about it, read all about it. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. At night we're waking up the neighbors while we sing away the blues, making sure that we're remembered, yeah, 'cause we don't matter too. If the truth has been forbidden, then we're breaking all the rules. So come on, come on, come on, come on, let's get the CD and the radio to play our tune again. It's about time we got some airplay of our version of events. There's no need to be afraid, I will sing with you, my friend. Come on, come on, I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it in all of the papers, I'm not afraid. They can read all about it, read all about it. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah, we're all wonderful, wonderful people. So when did we all get so fearful? Now we're finally finding our voices. So take a chance, come help me sing this. Yeah, we're all wonderful, wonderful people. So when did we all get so fearful? And now we're finally finding our voices. Just take a chance, come help me sing this. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it in all of the papers, I'm not afraid. They can read all about it, read all about it. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness.

Still I walk when I should've run. Nouă de la Kate, din vina ta la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim unde a ajuns potul Kiss Cash. 2800 de euro mâine dimineață în prima oră de cronică. Dacă vrei să pui mâna pe grămada de bani, trimite repede un SMS cu tarif normal la 0735 600 100, în care treci numele, prenumele și orașul din care asculti Kiss FM. Iar dacă te sunăm de dimineață până seara, în orice moment ai putea intra în direct. Trebuie să știi numele piesei difuzate pe Kiss FM înaintea concursului. Dacă știi, iei potul. Dacă nu știi, nu-i nimic.

De când n-am mai auzit piesa asta, Lucky Lee, Follow Rivers, la Kiss Kiss in the Mix. Carmen din Slobozia are un la mulți ani, cu mult drag și cu o inimă mare și desigur cu un hit Kiss FM pentru buna ei prietenă Corina. Neapărat să-i puneți DJ Sava și Raluca Aroma. Și Nick din Botoșani vrea Naughty Boy și Sam Smith pentru cel mai bun prieten și coleg de clasă, pentru Dinu. Și cum spunem noi, pentru că dorința voastră este mix pentru noi, mixăm așa. Întâi și întâi DJ Sava și Raluca Aroma, avem Naughty Boy și Sam Smith, la la la, și apoi Kaira, Besame. Pentru că e party de luni la Kiss Kiss in the Mix, unde mixăm doar hituri.

foarte bine. Ami otra vez la Kiss Kiss in the Mix. Spotul Kiss Cash a ajuns la 2800 de euro pentru mâine dimineață în prima oră de cronică. Dacă ești înscris și te sună cărcotașii și te pun în direct, trebuie să le spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM exact înaintea concursului, adică înainte de a intra tu în direct. Dacă știi, câștigi cei 2800 de euro. Dacă nu, potul merge mai departe, dar tu mai ai o șansă să câștigi un prieten. Le spui numărul de mobil, îl sună și pe el, îl pun în direct și dacă știe cine l-a recomandat, câștigă 100 de euro. In the mix, imediat, Shift și Marius Moga, sus pe toc. Avicii și Aloe Black, Wake Me Up. Însă întâi ne liniștim puțin cu un mega hit, Dear Darling. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. I'm cold and I don't tonight. And I miss you. Nothing hurts like knowing you. No one understands what we went through. It was short, it was sweet, we tried. And if my words break through the wall and meet you at your